varsa bizim payımız susmak. Demek ki her şey eksik derde. Tuhaf bu halin, güvendiğin aklın nerede? Sığındığın yanlış bir gölge. Gelemedin kendine sen, belki de bilerek. Bir adım at yanlışından vazgeçerek. Yeni değil ayrılık, çok eski bir gelenek. Sözüm ona gidiyorsun istemeye vererek. Son sözler dayanır yakında kapıya. Çok zor gelecek sana da bana da. Mutlaka bir süre bu yükü taşırım. Önce sen git, ben çok kararsızım. Son sözler dayanır yakında kapıya. Çok zor gelecek sana da bana da. Mutlaka bir süre bu yükü taşırım. Önce sen git, ben çok kararsızım. Sözler dayanır.